Там був ректором Українського вільного університету. А під час вступу совітських військ до Праги агенти НКВД схопили Волошина, вивезли до Москви. Там через 52 дні після арешту, 11 липня 1945 року, він помер у Лефортовській тюрмі. Загинула ще одна видатна особистість української еліти вищого класу. Ще один злочин братньої в лапках Москви перед Україною. Нагадаю, що вояки ОУН на чолі з Романом Шухевичем захищали маленьку українську державу, але захистити ще не могли. Коли в 1939 році червона чума захопила західні області України по той бік Збруча, то ця кривава система винищувала фізично, відкрито і цинічно всю українську еліту – вчителів, лікарів, журналістів, письменників, інтелігенцію всіх напрямів, патріотів. Коли в 1941 році вона відступала під натиском німців, зробила те ж саме – знищила раніше недобитих патріотів еліту. Для чого вона це робила? А для того, щоб ця еліта не рознесла правду по всьому світові і не підняла народного повстання проти комунізму, який показав свою хижацьку сутність. Однак злочинні дії комуністів сприяли популяризації в народі націоналістичних бойових формувань, які все робили, щоб захистити людей. Народ масово став на бік ОУН. Друга світова війна прискорила як ідейне, так і організаційне визрівання ОУН. Активна молода генерація і пасивна стара генерація в ОУН не змогли знайти спільну платформу. І в 1940 році ОУН поділилася на два крила – мельниківців та бандерівців. Якщо в перші дні війни оунівці обох напрямів ще сподівалися на підтримку національно-визвольних збагань з боку німецької влади, то з червня 1941 року, коли сформований український уряд був заарештований і категорично заборонений, визвольна боротьба мала лише одну орієнтацію – на власні народні сили. Визначний вплив на перебіг українських визвольних змагань у 1942-1950 роках здійснив Роман Шухевич, псевдо Роман Лозовський, Тарас Чупринка, Тур, 1907-1950 роки. Політик, воїн, громадянин. Ось як характеризував діяльність цього видатного українця провідник ОУН Степан Бандера. За життя. Роман Шухевич – рішуча, динамічна активність, бойовість, широкий розмах в революційній діяльності, безкомпромісовість і прямолінійність у самостійницькій політиці, ідеологічна чистота і чіткість, а передовсім правда, тобто однозгідність діла з словом, виметення фразеологічної облуди. Після смерті постать славної пам'яті Романа Шухевича – одна з найвидатніших у всій історії націоналістичного революційно-визвольного руху. А в переломових етапах останнього 20-річчя її символ і дороговказ. Роман Шухевич відіграв важливу роль у розвитку руху в попередніх його періодах. а на найважливішому відтинкові –